middernacht, het begin van donderdag 15 februari... Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij nieuwe Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon... zijn vanavond zeker 2 doden gevallen. Volgens persbureau Reuters gaat het om 2 vrouwen. Er vielen 7 gewonden. Eerder op de dag vielen bij soortgelijke bombardementen in Zuid-Libanon... 8 doden, onder wie een aantal Hezbollah-strijders. De aanvallen zijn volgens Israël een reactie op raketten... die vanuit Libanon waren afgevuurd op de stad Safed in het noorden van Israël. Daarbij kwam een 20-jarige militair om het leven en vielen zeker 8 gewonden. Bij een schietpartij tijdens de huldiging van de Kansas City Chiefs is een dode gevallen. 10 tot 15 mensen zijn gewond geraakt. Sommigen zijn volgens de autoriteiten in zorgelijke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De politie heeft 2 gewapende verdachten opgepakt. De huldiging van de winnaars van de Amerikaanse Super Bowl was bij het treinstation in het centrum van Kansas City, waar tienduizenden mensen bij elkaar waren gekomen. Paris Saint-Germain heeft een grote stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. De Parijzenaars wonnen hun thuisduel in de 8e finales van Real Sociedad met 2-0. Mbappé en Barcola scoorden de goals. In de andere 8e finales van vanavond won Lazio van Bayern München met 1-0. Immobile scoorde uit een strafschop. De returnwedstrijden zijn over een maand. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het ABN AMRO Open. Hij verloor in 2 sets van topfavoriet Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld. De Italiaan speelde te goed om tegen te stunten, zei van de Zandschulp na afloop. Voor Sinner was het de eerste wedstrijd sinds hij de Australian Open won, 2 weken geleden. Het weer. Vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Morgen wordt het uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt 13 graden in het noorden tot lokaal 17 graden in het zuiden. 'S Ochtends trekt een regengebied over het land. In de middag vaak droog, met vooral in het zuiden ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Insluiting en uitsluiting. In het werk van mijn gast van vannacht spelen die 2 termen een grote rol. Net als binnen of buiten, jezelf en de ander. Mee mogen doen of niet. Het is Lucas Lenglet die over deze begrippen nadenkt... en vannacht zit hij naast me in de studio. Mijn gast is beeldend kunstenaar. Hij begon ooit aan een studie culturele antropologie... maar hij voelde dat hij meer met zijn handen aan de slag wilde. Dus werd het de Gerrit Rietveld Academie. En met succes. Het werk van mijn gast is te zien geweest van het Kruller-Müller tot het Stedelijk... maar ook in bijvoorbeeld Berlijn, Parijs en Athene. Nu is zijn werk op 2 plaatsen te bewonderen. In Amsterdam en in Den Bosch. Er zijn kooien te zien, bedspiralen, een overklimbeveiliging. Alles zo gemaakt en getoond dat je als vanzelf meedenkt met mijn gast van vannacht. Insluiting en uitsluiting, binnen of buiten, jezelf en de ander. Lucas Lenglet is geboren in Leiden in 1972. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, veel kooien in jouw werk. Nou, op het moment zijn er heel veel kooien. Nou ja, maar op het moment, dat moment duurt ook alweer bijna 17 jaar. Toen maakte je je eerste kooi. Ja. Denk je op zo'n moment dan, hey, die kooien, die gaat nog lang met me mee? En bij die tweede kooi dacht ik dat. Dus dacht ik heb eens. Nu hebben we een thema. Ja, nee, ik zeg op het moment, omdat ik nu natuurlijk 2 tentoonstellingen heb... waar alleen maar kooien worden getoond. Maar ik maak ook ander werk. Maar de thematiek die je net beschreef, die is wel blijvend. En die komt ook heel mooi tot uiting natuurlijk in een kooi. 17 jaar geleden, zeg je, dacht ik, had ik het al... Ja, toen maakte je je eerste kooi. Ja, ik maakte een kooi op Rosa Luxemburgplatz in Berlijn. En dat was omdat ik de brieven van Rosa Luxemburg aan Sophie Diepknecht las. Want het was een opdracht om voor die plek iets te maken. Ja, ze vroeg mij of ik een soort semi-permanent werk wilde maken... in op een plantsoen op het plein. En dat is best een bijzonder plein. Ik denk de meeste mensen die in Berlijn zijn geweest kennen wel het... Rosa Luxemburgplatz, en daar staat ook nog een groot theater. Dus het is al wel een plek ook met een hele grote geschiedenis. En daar deins ik in eerste instantie ook een beetje voor terug. Van, moet ik me daar dan toe verhouden? Moet ik daar ook iets over zeggen? En toen ben ik de brieven van Rosa Luxemburg gaan lezen aan Sophie Diepknecht. Ja, en even, wie was het ook alweer? Zij was een Marxistische filosoof, politica. Ja, en oprichter van de Communistische Partij Duitsland, samen met Karl en Sophie Liebknecht. En in die brieven die ze schrijft vanuit de gevangenis refereert ze aan de vogelgeluiden die ze hoort. Maar de vogels die ze niet ziet, maar die ze eerder wel gezien heeft tijdens de wandelingen door Tiergarten. En daar zit natuurlijk een poëzie in, maar ook een hele bekende poëzie. Het is ook een beetje een clichébeeld van de vrije vogels. De vrije vogel, maar dan ook nog eens aangedikt doordat ze vanuit de gevangenis dat beschrijft. En toch bleef het me fascineren. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als ik die vogels zou kunnen laten zien. Maar een vogel op een plein is zo weg, dus dat is niet echt iets om te laten zien. En toen werd het ook duidelijk dat juist in de omkering, door de vogel in gevangenschap te tonen, dat beeld misschien nog krachtiger zou zijn. Dus ik bedacht dat ik daar een volière wilde neerzetten voor een aantal maanden. En dat heb ik ook gedaan. En daar zaten 7 gasparkieten in. En de mensen in de buurt vonden het fantastisch. De schoolkinderen die naar school liepen, die bleven staan. En vooral wat oudere vrouwen, die hadden zelf ook in kooitjes op hun balkon die vogels. Dus het sprak ook zeg maar op een heel direct niveau aan. Ook op een indirect niveau. Dat het gaat over vrijheid en onvrijheid. Ja, maar dat is op straat natuurlijk veel ingewikkelder. Om die gelaagdheid te lezen. Mensen zien toch in eerste instantie een volière. Oh, leuk, vogels. Voor mij was interessant, toen ik daarmee bezig was, dat ik een aantal vergunningen moest aanvragen. En toen bleek dat ik inheemse vogels niet mocht houden, tenzij geboren in gevangenschap. En exotische vogels wel, maar die moesten wel de goede papieren hebben. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel interessant. Want het klonk ook een beetje zoals we met mensen omgaan. Er worden mensen in categorieën, we hoor je wel of niet bij ons. En daar zijn dan toch allerlei voorwaarden. Ja, heb je het juiste paspoort. Kom maar binnen of blijf maar buiten. En daar ben ik vervolgens meerdere werken over gaan maken. En in eerste instantie heel letterlijk. Een ene kooi voor een kanarie, een exotische vogel. Een andere kooi voor een inheemse vogel. En hoe is dat, vogels in kooien stoppen voor de kunst? Ja, ik vond het toen heel erg oké. Maar nu was ik bezig met die tentoonstelling bij Stichter van Doesburg. En toen had ik toch ook een kanarie in een kooi, omdat dat werk weer een onderdeel was van een werk eerder waar een kanarie in zat. Ja, de canary in the coal mine. De canary in the coal mine. Zo heet het werk. En dat zijn 2 gele kooien eigenlijk, kan ik het zo zeggen? Dat was in eerste instantie een installatie met wel 30 kooien. En wat ik vaak heb in die kooiconstructies, dat ze ook weer wijzigen en anders worden in de tijd. Heel veel kooien die zijn uiteindelijk ingeklapt en hebben niet meer de mogelijkheid tot kooi. Dus daar zit ook, ja, misschien ook zeg ik daar dan mee dat het toch best lastig is om een levend wezen op te sluiten. Ik had dus die verwijzing naar een canary in a coal mine. En de kanarie zat erin. En 3 uur voor de opening dacht ik, nee, dit kan echt niet meer. Dit is niet, dit doen we niet meer. Doe ik in ieder geval niet meer. Dus die kanarie heb ik in ieder geval niet publiek. Die heb ik mee naar huis genomen. En nu zit hij daar in een kooitje. En nu zit hij daar in een kooitje. Ja, dat vinden we op zich dan weer prima. Ja, mensen vinden dat iets beter dan het publiek. Ja. Maar nu moet ik daar een grotere kooi voor maken. Of daar moet ik in ieder geval, ik ben ermee bezig van wat ik ermee moet. Best lastig. En is je werk dan anders? Even met of zonder vogel? Het is hetzelfde werk, of in ieder geval kleiner nu. Maar dus ook zonder vogel. Betekent het dan nog hetzelfde? Jazeker. Het is namelijk nog steeds de mogelijkheid tot opsluiting. Of uitsluiting, of afscheiding. En ik denk dat veel van mijn werken, maar misschien kunst in het algemeen, wel over de mogelijkheid gaat. Op het moment dat het heel erg letterlijk zo is, dan blijft er ook weinig ruimte tot lezing door de kijker. Dan is het gewoon platgeslagen. Het is wat het is. Ja. En als de mogelijkheid er is, dan kun je ook nadenken over de niet-mogelijkheid. Of welke van de 2 misschien interessanter of beter zijn. Of jou meer aanspreken. Er staat bij de galerie stichter van Doesburg, ook tussen al die kooien iets dat ik aanvankelijk niet herkende als een kooi, maar meer als een soort van bamboe paal. Ja, het zijn twee cilinders die op elkaar zijn gestapeld. De bovenste cilinder staat net een beetje uit het lood. Of uit het centrum. En die zijn bekleed met een stof die ik ooit gevonden heb in Frankrijk. Een soort reststof. En er zit inderdaad een bamboeprint op. Ik vond het wel een goed ding om erin te zetten in die tentoonstelling. Omdat hij ook heel afwijkend is. Hij is bijna een soort pop. Pop-art-achtige. Ja. Terwijl de rest hebben toch best wel de rest van de werken vrij strenge geometrie in zich. En bijna allemaal rasters, logisch, met kooien. Maar dat bamboe, ik moet bij bamboe altijd denken aan John McCain. En John McCain was een Amerikaanse senator. En ik heb ooit het verhaal gehoord of gelezen dat hij in gevangenschap heeft gezeten als krijgsgevangene in Vietnam. En ik stelde me daar een bamboekooi bij voor. Als in de Deer Hunter. Of... Dus bamboe is John McCain, is kooi. Dus voor mij klopt het heel erg om dat werk daarin te hebben. Maar ik zie ook aan de reacties van mensen. Ja, hoezo dit nou weer? Wat ben je aan het doen? Maar het maakt het ook ongemakkelijk. En dat is ook wel belangrijk in de tentoonstelling. Om een soort ongemakkelijk element erin te hebben. Waardoor je ook als toeschouwer misschien wel op het verkeerde been wordt gezet. Ja, vind je het belangrijk dat de toeschouwer begrijpt wat je maakt? Dat is een beetje een gewetensvraag. Ik vind het belangrijk dat de toeschouwer niet diametraal anders interpreteert dan wat ik bedoeld heb. Maar dat het letterlijk zo is. Nee, het is niet. Ik ben geen verhalenverteller. Ik ben meer een vraagsteller, denk ik. Maar het mag niet er recht lijnrecht tegenover zijn. Het moet wel ongeveer moeten bezoeker voelen wat jij bedoeld hebt. Nou, ondanks het feit dat ik geen antwoorden geef, hoop ik toch wel een beetje sturend te zijn in de vraag die ik stel. Dus er zit wel een richting in. Maar stel nou met die kooien dat daar mensen zijn die denken, oh ja, dit is echt te gek. Daar hou ik ook heel erg van, dingen opsluiten. Ja, dan wordt het toch een heel moeilijk gesprek. Maar ik vind het wel belangrijk dat het gesprek gevoerd wordt, hoor. Kom maar op. Het is ook heel goed om een ander geluid te hebben. Maar ik denk wel dat als dat de reactie is, dat ik ook iets niet goed gedaan heb in mijn werk. Dan heb ik het misschien wel te open gehouden. Of... Ja, het wordt een ingewikkeld verhaal. Ik weet niet. Ik weet ook niet. Ik kan niet zeggen hoe ver ik het moet dichttimmer of niet. Hoe sturend ik ben. Het is meer een gevoel. Maar als iemand denkt, ja, Jotem, ik hou er ook van om dingen in kooitjes te stoppen, dan heb je je doel gemist. Dat betekent wel dat er iets is als een doel. Ja, dat is er wel. Het doel is dingen bespreekbaar maken. Dus de termen die je net noemde, dat insluiting en uitsluiting. Binnen en buiten. Binnen en buiten. Dus eigenlijk wat ik steeds meer aan het doen ben, is het opzoeken van de grens tussen twee extremen. Maar daarbij vind ik iets wat Aldo van Eyck, de architect, ooit gemunt heeft in de Engelse term in-betweenness. En hij probeert in zijn architectuur bijvoorbeeld het verschil tussen binnen en buiten op te lossen door, heel simpel voorbeeld, de drempel, een stuk van binnen, eigenlijk naar buiten toe te trekken. Dus je ziet een halve cirkel als opstap voor de deur liggen, waarbij dat stuk net zo binnen als buiten is. En door dat grensgebied eigenlijk, dus door die polariteiten niet te laten botsen, maar te laten overlappen, verzag je die twee in hun extremiteit. En dat vind ik een heel interessant gegeven. En daar zit misschien ook een soort wensdenken in. Van dat is, als we met elkaar omgaan, toch de mooiste manier. Dat we ook een beetje samengaan ergens. In begrip of in... Dus niet alleen maar botsen. Dus je hebt jezelf en de ander, maar die kunnen elkaar ook ergens heel erg naderen. Ja. Nou ja, dat hoop ik. Niet met iedereen, maar met de meeste mensen wel. Ja, natuurlijk, dat is fijn. Ja. En dan toch maak ik een kooi. Ja. Maar dan heb ik wel... Ja, het is een aanleiding tot gesprek. Wat is een kooi voor jou? Waarom dacht je... Nou, niet de eerste keer al, maar de tweede keer... Ja, dit... Hier ga ik mee door. Nou, verschillende redenen. De eerste reden is dat ik kunstenaar ben... en ik het fijn vind om dingen te maken. En daar heb je een aanleiding voor nodig. En in dit geval was dat Rosa Luxemburg... of wat eruit voortkwam uit haar brieven. En de tweede is eigenlijk ook, ik ben kunstenaar... want ik ben ook beeldhouwer en ik zet dus iets ruimtelijks in de ruimte neer. En daarmee neem ik een stukje van die ruimte weg, van dat vloeroppervlak. Maar het bijzondere van zo'n kooi is dat dat eigenlijk visueel weinig ruimte inneemt. Dus je kunt er nog steeds doorheen kijken. En het andere is dat kunst gaat over dingen laten zien. En dat is wat een kooi ook doet. Het is ook een soort display of tentoonstellingsobject. Dus dat zijn een soort inhoudelijke dingen die of motivaties om daarmee bezig te zijn. En daarnaast is het... Ja, ik weet niet waarom dat zo interessant is voor mij. Ik vind het interessant om na te denken over dingen die je afscheidt... of die daar niet meer bij horen. Dus dat er ook een soort status aparte ontstaat. En hoe wordt dat nadenken aangezet? Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar het is gewoon door dat ik mens ben... en om me heen kijk en de wereld zie en daar verwonderd over ben. Maar hoe wordt dan het nadenken over nou ja, in- en uitsluiting en jezelf en de ander, hoe wordt het dan een werk? Ja, het zoeken. Ik zoek relatief weinig bij mezelf naar een vorm. En ik vind meestal de vormen om me heen, die zijn er al. En soms kan het ook zijn dat ik dus een bestaand object gebruik, een kooi. Maar soms maak ik ook zelf een kooi, omdat die verhoudingen dan beter zijn. Meer kloppen bij de ruimte waarin ik het ga laten zien. Maar hoe die vertaalslag nou plaatsvindt tussen het denken en het doen... dat ga ik je niet vertellen, want dat weet ik niet. Nee, ik weet het echt niet op die manier. Ja, misschien is dat ook wel gewoon een onmogelijke vraag. Ja, ik ben benieuwd hoe anderen daar antwoord op geven... Ja, het gebeurt gewoon waarschijnlijk. Het is. Ja, kijk, ik ben meer in mijn werk wel meer denker dan doener. Dus ik voor een heel groot gedeelte is mijn hoofd ook mijn atelier. En daar heb ik de mogelijkheid ook om, zeg maar, dingen uit te proberen. En eromheen te lopen en dingen eraan te veranderen. En dan nog een keer omheen te lopen. En pas als ik daar tevreden ben en het gevoel heb dat het ook klopt met de uitgangsgedachte... dan ga ik schetsen en een model maken of de werkelijkheid maken. Dat is soms ook heel saai, want dan heb ik het al heel vaak gezien. Dan, oh ja, dat is inderdaad gelukt. Zo ziet het er dus uit. Klaar. Ja. En ergens in dat proces heb je dan ook je publiek in je hoofd, de kijker? Ja. Ja, het ligt een beetje aan waar het voor is. Als het werk is wat ik echt in mijn atelier maak... dan ben ik daar niet zo mee bezig. Maar als ik werk in de publieke ruimte maak... ben ik er zeker mee bezig. Omdat ik ook wel een zekere verantwoordelijkheid voel. Het is nogal wat om zo je maar een vorm ergens neer te zetten. Of daar moeten mensen dan de hele tijd of iedere keer naar kijken. Ik vind dat daar moet ook... Ik vind zelf dat daar ook een zekere toegankelijkheid in moet zitten. Dus dat de eerste lezing interessant is voor mensen. Oh ja, een vogelkooi. Hij is rood. Oh, dat is precies het tegenovergestelde van het groen wat er omheen staat. Of weet je, hele eenvoudige esthetische overwegingen. Waar mensen ook echt iets mee kunnen. Waar iedereen zeg maar iets mee kan. Daarvoor hoef je niet ingevoerd te zijn. In de kunst of in mijn hoofd. En dan in tweede instantie vind ik het wel interessant... om er een grotere gelaagdheid in te hebben. Bijvoorbeeld die verwijzing naar de brieven... die geschreven zijn vanuit de gevangenis. Dus daar voel ik wel... daar ben ik echt wel bezig met het publiek. Ik heb een werk gemaakt voor... een toen nieuw te bouwen gevangenis in Zaanstad. Een justitieel complex... Dat is een heel groot werk wat voor de hoofdingang staat. Ja, dat zijn de ribben van de cellen. Ja. Dus wat je eigenlijk ziet, nou ja, het is eigenlijk dan, wat je eigenlijk ziet, is misschien wel weer gewoon een kooi. Of althans allemaal kooitjes naast elkaar, maar dan zonder raster. Ja. Dan zie je hoe groot zo'n cel is, of hoe klein eigenlijk. Ja, je ziet de beperking van ruimte die wordt opgelegd. En die staat voor de hoofdingang. Daar gaan alle mensen die binnenwerken, komen daar langs. Nou, die weten hoe het binnen is, maar er komen ook de bezoekers aan. En die weten niet hoe het binnen is. Die weten niet wat die beperking inhoudt. En die weten ook niet dat een leefgemeenschap uit 11, 12 cellen bestaat. En dat wilde ik laten zien. Ik wilde graag laten zien naar ons, de mensen, niet binnen, wat dat betekent. Maar wel vanuit een soort wensdenken. Dus daar ben ik ben ook wel bezig met... En wat is dan de wens daarin? Nou ja, dat het niet meer nodig is. Dus er zijn ook geen muren, er is geen plafond, er is geen vloer. Het zijn alleen maar de ribben. En die ribben zijn ook nog eens van hout. Dus een materiaal wat binnen eigenlijk amper voorkomt. En die ribben zijn buiten rechthoekig en aan de binnenkant kwart afgerond. Dus er zit ook een soort verzachting in. Of althans, dat is een gedachte die erin zit. Nou, je hebt het ook een heel zachte naam gegeven. Ja, de lucht die we ademen. Dat is dezelfde als die we binnenademen. Ik heb vrij uitgebreid onderzoek gedaan naar... Nou ja, vanuit mijn kunstenaarschap, dus niet als wetenschapper, naar detentie. En ik ben door heel Europa naar gevangenissen gegaan om daar foto's te maken van de gevangenismuur. Omdat ik er niet uitkwam wat zo'n gevangenis nou was. Ik dacht, ik ga eerst eens kennis maken. En ik heb portretten gemaakt van die gevangenismuren. En dat leverde behalve een hele serie foto's eigenlijk niets op. Want ik kwam niet verder dan die muur. Dat is natuurlijk ook, daarom is die muur daar. Maar toen besefte ik me ook dat die muur niet alleen is om mensen binnen te houden, maar ook om mensen, om de blik van ons buiten te houden. Dus we hoeven die confrontatie niet aan met wat daar binnen zich afspeelt. De mensen die... Dat kunnen we lekker links laten liggen. Ja. Dat hebben we mooi opgelost. Ja, uiteindelijk dus niet. Dat is het hele probleem, denk ik, daaraan. En daaruit voortkwam dan ook die wens op kan die muur dan niet permeabel worden? Is daar niet een soort, kan er niet een soort uitwisseling plaatsvinden, waardoor we het probleem dat we daar denken te hebben toch op een bepaalde manier kunnen oplossen? Dat de mensen niet hoeven uit te sluiten, maar binnen kunnen houden. Dat er niet een plek van uitzondering hoeft te zijn. Nou, nu doe ik best wel veel uitspraken in die zin dat ik dat in mijn werk dus... Nee, je legt gewoon heel mooi uit wat het wensdenken is. Ja, En dat het beter moet kunnen. Kan beter. Ik las ook dat je hebt ook een werk gemaakt en dat lag volgens mij in een museum. Het was een soort grenspaal van hout. Ja. En dat werd niet begrepen, kan ik dat zo zeggen? Door het publiek. Ze gingen ermee aan de haal. Ja. Ja, dat is een geënt op een slagboom. Maar dan, een slagboom bestaat altijd uit witte en rode en wit, delen. Ja. En ik heb die delen nu niet wit en rood gemaakt, maar wel die delen uit elkaar gehaald. Eigenlijk een soort demontabele barrière die je mee zou kunnen nemen en opnieuw zou kunnen opbouwen. Ook weer om misschien mensen aan te zetten om na te denken over wanneer je wel of niet ergens naar binnen mag. Het was in het Krullemuller Museum en het was ook in het voormalige toegang. Dus dat toegangsbereik is altijd interessant bereik, omdat dat net zo binnen als buiten is, of net zo privaat als publiek. En die delen uit hout gedraaid, die werden laag in elkaar geschoven. En mensen vonden het echt heel leuk om daar tegenaan te schoppen. Of op te pakken. Ik weet niet of jij ooit in een museum iets hebt opgepakt. Nee, dat durf ik echt niet. Ja, ik ben zo... Ik heb geleerd dat dat niet mag. En als ik om me heen kijk, zie ik ook niemand dat doen. Kijk, dus doe je met je ogen. Ja, en ik weet ook niet waarom mensen dat doen. Maar het is wel interessant. Want het roept blijkbaar ook een soort agressie op. Stomme dingen hier op de grond. Wat moet ik daar nou mee? Ja, dan schop ik er maar tegenaan. Dus jij krijgt op een gegeven moment een belletje van het museum van joh, ze gaan... We hebben een probleem, want een museum moet ook nog conserveren. Dus dat werk wat daar ligt mag niet veranderen zoals het binnen is gekomen, moet het ook daar blijven. Dus de vraag was, kunnen we dat niet gaan vastmaken aan de vloer? En dat vond ik heel jammer, want dan is het in ieder geval inhoudelijk het idee weg dat je het nog zou kunnen meenemen, inpakken. Dat hebben we uiteindelijk toch gedaan. En het museum heeft iets heel ingenieus bedacht, waardoor dat daar vast ligt. Hoe vond je dat? Stom. Ja, ik zei eerst, zet er iemand bij. Een suppost. Ik zei, nee, dat doen we niet. Ik zei, nou, dat is ook trouwens de kracht van jullie museum, dat je niet de hele tijd iemand hebt die op je vingers kijkt. Maar ik wist ook geen andere oplossing. Ik wilde ook niet een bordje erbij van niet tegenaan schoppen of niet oppakken of zo. Maar dat, het is uiteindelijk interessanter om dat als onderdeel van een grotere installatie in het museum te hebben dan dat ik nou heel erg ingewikkeld ga doen over dat dat los moet blijven liggen. En het mooie voor mij is dat het museum dus heeft gezegd, op het moment dat we het vastmaken, moeten we daarin schroeven. Ook al is het onzichtbaar. Dat betekent dat het werk eigenlijk beschadigd is. Dus het werk gaat opnieuw gemaakt worden. Dus de tentoonstelling is over en het werk wordt opnieuw gemaakt. En het werk wat dus waarin geschroefd is, dat is afgedankt. Weg. Ja. Maar denk je dan niet, ja, dan ben ik toch niet duidelijk genoeg geweest in mijn bedoeling? Nee, ik voelde me ook wel zeer vereerd. Joh, als je het gewoon. Dat mensen tegen je werk aan gaan schoppen. De echte behoefte voelt om ergens tegenaan te gaan schoppen. Dan heb ik wel iets goed gedaan. Dan heb je wel een reactie losgemaakt. Ja. Ja, ja, begrijp ik. Ik ga iedereen die niet de introductie over jou heeft gehoord nog even vertellen naar wie zij vannacht luisteren. Want deze stem is van Lucas Lengnet. En Lucas is beeldend kunstenaar. Ruilde ooit culturele antropologie in voor de Gerrit Rietveld Academie. Zijn werk is te zien geweest, nou, hij zei het net al even, in het Krullenmuller, maar bijvoorbeeld ook in het Stedelijk en in steden als Berlijn, Parijs en Athene. En nu in Amsterdam en in Den Bosch. En zijn werk gaat om insluiting en uitsluiting. Ja, en dus over de grens tussen die twee. Of de begrenzing. Mm-hmm. Den Bosch, daar ben je nu ook te zien. Ja. In de tentoonstelling Imagine Home. Ja, een hele mooie groepstentoonstelling. Nina Volkersma heeft die samengesteld. En ik ben heel blij dat ik daar onderdeel van mag zijn. En met wat ben jij er onderdeel van? Met een kunstwerk wat in zijn laatste fase beland is. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, dat ga ik nu uitleggen. Ik heb ooit op uitnodiging van Welcome Stranger, een club die kunstenaars uitnodigt om werk of in hun huis te doen, maar tijdens COVID was dat aan hun eigen gevel, heb ik al mijn. Ik woon in een hoekhuis op de eerste verdieping in de Staatsliedenbuurt. In Amsterdam. In Amsterdam. Heb ik rode roosters voor mijn ramen geplaatst. Dus ik heb eigenlijk van mijn huis een kooi gemaakt. En na afloop van die tentoonstelling, zoals bij meerdere kooiwerken, werd de stapel gaasdelen het werk. De mogelijkheid of onmogelijkheid tot een kooi. En het Amsterdam Museum vond dat een heel interessant werk. Dus die hebben dat aangekocht. En toen heeft Nina Volksma gezegd, zouden we dat dan in bruikleen kunnen krijgen om in Den Bosch te laten zien. Omdat het werk ook gaat over thuis. En het denken daarover. En dat had eigenlijk meerdere ingangen, zeg maar, in dat denken. Ten eerste was ik net gescheiden en was ik net in die woning terechtgekomen. Toen ik gevraagd werd. Dus dat was ook, het was ook een soort emotioneel beladen plek. Niet meteen, oh wat leuk dat ik nu een woning heb. En ten tweede was het COVID. Ik heb het werk tijdens de eerste lockdown geïnstalleerd. En daarna kreeg ik zelf corona en moest ik in quarantaine. En zat ik dus in mijn eigen kooi opgesloten. Dus dat leven daar binnen in dat appartement, steeds door dat raster kijken, dat was nog best wel goed te doen. Maar toen ik daar opgesloten zat, toen ik ook de deur niet meer uit mocht, was dat toch wel. Was even wennen. Zeg maar. Ja. Maar ook heel interessant. Ja, voelt het dan ook echt als een kooi? Nou, het voelde wel als een beperking of als een vorm van gevangenschap. Maar ook veilig. Want je weet ook dat er van buiten niks naar binnen kan komen. Nou hoef je daar normaal gesproken ook geen zorgen over te maken als je thuis bent. Ik heb me daar althans nog nooit zorgen over hoeven te maken. Maar ik probeer hem ook wel voor te stellen dat andere mensen zich daar soms wel zorgen over moeten maken. Dus het gaf ook een vorm van veiligheid. En tegelijkertijd, als je het dan van buiten zag, bedoel op de eerste verdieping. Nou ja, dat was dan ook de reactie uit de buurt van welke gevaarlijke gek woont hier. En is die opgesloten voor zijn eigen veiligheid of voor onze veiligheid? Dat was een vraag. En de andere vraag was, worden hier wilde dieren gehouden? Is het echt een kooi om te zorgen dat er niks naar buiten komt? Ja, allebei. Ik neem aan dat je je buurtgenoten wel gerust hebt gesteld. Ja, ik had zelfs een soort brochure flyer in de bus gedaan bij de buren. Dat dit project eraan zat te komen. Maar ik denk dat mensen niet zo snel lezen wat er dan op zo'n kunstding staat of zo. Ik weet het niet. Ja. En hoe is dat dan om naar buiten te kijken en, nou ja, allemaal kleine vierkantjes wereld zie je dan? Dat is heel mooi, zijn hele mooie tekeningen, etsen uit de Renaissance tijd, dat het perspectief werd uitgevonden. En dan was er ook bedacht dat je eigenlijk door een rooster heen kijkt. En dan via dat rooster de verkleining op papier kunt tekenen. Dat is natuurlijk een enorme rationalisering en besef van ratio in het maken, ook in kunst. En dat, min of meer dat gevoel had ik ook toen ik binnen zat en door dat raster heen keek. Die wereld die zo ontzettend emotioneel is op allerlei manieren. Iedere keer moet je iets vinden van wat je ziet. Of hoe je daarin beweegt. En nu kon ik het gewoon heel rustig door het raster bekijken. En door dat raster, ik weet niet of dat... Maar kreeg het dan ook diepte? Pardon? Kreeg het dan ook diepte, die wereld buiten? Nee, de wereld binnen kreeg diepte. Doordat dat raster ook ertussen zat, tussen mij en de buitenwereld, was er voor mijn gevoel meer ruimte voor reflectie of introspectie. Ik weet niet of dat ergens op slaat, als ik dat zou zeggen. Want ik zie jou nu kijken dat ik... Gebeurde er dan? Kan je dat uitleggen? Wat rustiger. Dat is misschien die vorm van veiligheid die kooi dan geeft. Ik had in ieder geval meer rust om te bedenken. Ik had natuurlijk een hele turbulente periode ook achter de rug. Ik struikelde zo'n beetje die woning in, dus toen die roosters erop zaten, toen kon ik ook gaan zitten en zeggen, oké, wat en dan nu? En daar kon ik toen over nadenken. En met ook als gevolg dat toen die roosters weggingen, toen het kunstwerk, de periode zeg maar afgelopen was, voelde dat enorm naakt. Bijna onveilig, de eerste dagen. Want de buitenwereld kon naar binnen. Ja, gewoon knalhard. Er is niks meer wat me daarvan scheidt. En toen het er nog op zat, wordt je huis dan ook een kunstwerk? Wat er in het kooitje zit? Want je noemde het net aan het begin van de uitzending dat een kooi ook een display kan zijn. Een plek waar je dingen kan laten zien. Gebeurde dat ook met je woonkamer of je slaapkamer? Nee. Niet op dat moment, denk ik. Sowieso kun je bij mij eigenlijk niet naar binnen kijken, omdat ik op de eerste verdieping woon. Maar jij kon wel kijken. Ik kon wel kijken, maar dat... Maar het is een interessante vraag of het object van subject van display ook kan kijken. Ik weet het niet. Maar ik heb er uiteindelijk een publicatie over gemaakt. En ik heb mezelf wel meer laten zien dan ooit, zeg maar, in dit werk. En ook de uitkomst of de vervolgen daarvan. Dus dat we daar nu zo over praten... De aanleidingen voor mijn werk zijn vaak wel persoonlijk, maar die laat ik nooit letterlijk zien. En nu door dit werk te maken en door daarover te schrijven en met anderen over, hardop over na te denken, laat ik wel meer van mezelf zien. Dus ja, misschien ben ik wel, heb ik mezelf wel geëxposed daar. Ja. Ja, ben je anders na gaan denken over wat een thuis voor je is? Of gebeurde dat al door die scheiding? Het scheiden aan zich is natuurlijk altijd de vraag over wel of niet thuis zijn. Bij de ander? Ja. Bij en met de ander. Maar ik ben er anders over na gaan denken omdat ik op zoek moest naar een huis. En ik had enorm het geluk, echt bevoorrechte positie, dat ik al een inschrijfduur van 20 jaar had in Amsterdam, waardoor ik relatief snel een woning kon krijgen. Maar in die zoektocht en ook in het... Hoe lang duurde de zoektocht? Half jaar, drie kwart jaar. Dan woon ik illegaal in mijn atelier met mijn zoon om de zoveel dagen. Want die stad zit zo potdicht. Je kunt geen kant op. Het is echt bijzonder om tijdelijk dakloos te zijn. Of dak- en thuisloos, ik weet niet. Ja. Hoor je dan nog bij de stad? Nee, voor mijn gevoel niet. Ik was echt pissig, teleurgesteld erover. Ik dacht, ik woon hier 20 jaar. Ik hoor er toch bij? Ik deed toch altijd mee? Waarom mag dat dan nu niet? Waarom zorgt de stad niet voor me? Ik snap wel waarom dat niet zo is. Of waarom dat niet zo werkt. Maar ik vond het niet makkelijk. En ook de zoektocht naar die huizen, de huizen die je ziet, die ik zag. Ik dacht van, hoezo bied je dit mensen aan? Wat zijn je nou doen? Dat is een soort concept van een huis. Ja, ik zie vier muren en een plafond en een vloer en een keuken. Maar is er op zo'n moment een jullie aan de andere kant van de lijn? Van wat bieden jullie nou aan? Wie zijn die jullie? Geen idee. De volstrekte anonimiteit van een woningbouw. Verpakt in persoonlijk contact. Maar dat, nee. Nee, en je hebt daar mensen die dan met zo'n bezichtiging een woning laten zien en die eigenlijk helemaal niet weten waar ze zijn. Ook niet trots kunnen zijn, zeg maar, op wat ze doen daar. Tenminste, dat lijkt me heel moeilijk. Maar ik moet ook zeggen dat ik op dat moment moest opletten dat ik niet een soort verbitterd was en ook zo van, joh, maar ik heb toch recht op een woning. Dat zou je zeggen. En ik heb ook die zijn heel veel geluk gehad, maar ik zie natuurlijk ook dat er heel veel mensen zijn die dat geluk niet hebben. Blijft dat gevoel dan bij je? Is dat wat er verandert in wat een thuis is? Ook gewoon geluk hebben? Ja. Ten opzichte van anderen ook. Ja, ik schrijf op een gegeven moment in dat tekst bij die publicatie over dit werk, beggars can be choosers. Dat voelde een beetje zo. Je hebt niks te willen. Nee, ik heb niks te willen. Maar dat is natuurlijk volstrekt onzin dat ik niks te willen. Waarom zou ik niks te willen hebben? Omdat ik minder geld heb dan een ander? Of is dat dan de reden? Of omdat ik kom daar ook niet zo goed achter. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat... om verschillende redenen waarschijnlijk niet mee mogen doen. En dat raakt natuurlijk wel de kern van mijn werk. Dus misschien omdat ik in die situatie terecht ben gekomen of mezelf in gemanoeuvreerd heb, werd mijn werk ook werkelijkheid. Jij mocht niet meedoen. Ja, oké, wat goed. Nou, dan voel je het zelf ook eens. Je kunt er wel heel lang over praten en werk over maken. Maar zo is dat dus. En ik denk dat dat alleen maar... mij alleen maar een beter mens maakt of een betere kunstenaar door het ook zelf op die manier te ervaren. Je bent terechtgekomen in een buurt die in de jaren 80... werd behoorlijk gekraakt daar. De krakerscene leefde daar volop. Ja, het heeft een hele bijzondere en roerige geschiedenis als het over wonen gaat. Het begint al in 1935 met de huurstaking. Mensen pikken het niet meer. Dat ze zoveel moesten betalen voor zo'n krot. De huur ging met een dubbeltje omhoog toen. En toen zeiden ze, nee, dat gaan we niet doen. Ze werd flink geknokt. En toen in 1985, in staatsliedenbuurt, was op een bepaalde manier natuurlijk ook wel een soort het krakersbolwerk. En een paar deuren verder bij mij dreigde een alleenstaande moeder met kind het huis uitgezet te worden. En krakers wilden dat voorkomen, dus die hebben de woning bezet. En de politie heeft een... ik weet niet of er ME was, maar ook vooral politie. Er zijn schoten gelost die dag. En arrestanten zijn afgevoerd. En dat is ook de nacht dat Hans Kok is overleden in de cel. Ligt een beetje van welke generatie je bent, dat je weet wie Hans Kok was. Maar... een van de krakers, maar hij zat ook in bandjes. Ja. Als zanger en gitarist. Ja, en er zijn hele bijzondere documentaires over gemaakt ook. Maar dat, ja, dat, voor mij was het super interessant om te zien dat die en dat ja, die onvrede over die woonsituatie of de huizensituatie in Amsterdam en het tonen ook van die onvrede dat dat allemaal daar plaatsvond. Dus in die zin was ik nog vrij braaf met die roosters voor mijn ramen. Ja, ik denk dat we allemaal wel vrij braaf zijn. Als mensen? Ja, op een moment. Dat we nog zo netjes in de pas lopen. Ja, of dan gaan we op de Dam staan. En dan hopen we dat er te genoeg zijn. Maar dan, en dan de volgende dag gaan we door. Gaan we aan het werk. Ja. Je hebt in je werk ook dingen uit die krakers zien laten zien. Matrassen. De bedspiralen. Ja. Waar kwam dat vandaan? Nee, ik groeide op in Brabant. En... soms spijbelde ik en dan pakte ik de trein naar Amsterdam. Naar de grote stad, zeg maar. Want daar gebeurde het. Daar gebeurde het. En dan hebben we het dus over de jaren 80. En tweede helft jaren 80. En dan zag ik ook kraakpanden en daar stonden die bedspiralen voor de ramen. En ik vond het mateloos fascinerend. En dit, ik denk dat ik me dat toen niet zo besefte. Maar het idee dat je... een veilige plek wil hebben om te wonen. En misschien wel de allerveiligste plek zou dat bed moeten zijn. Als je slaapt, als je ook weerloos bent. En dat bed zelf gebruik je om de boel te barricaderen. Die zet je van horizontaal naar verticaal... om te zorgen dat die plek veilig is. En die klapbeweging, zeg maar... tussen horizontaal en verticaal, van veilig naar hard... van zacht naar hard, van veilig naar onveilig. Ja, ik vind dat een hele... mooie objecten. Was... wat ik heb gedaan is alleen maar een lijst eromheen maken. In dezelfde kleur. Van lijsten, ja. Ja, een soort frame heb ik omheen gemaakt. En aan de muur gehangen. Kijk maar. Dit is... ook een grens. Ook een grens, ja. En die jongen uit Brabant die ging dus culturele antropologie studeren. Ja. Met welk idee? Nou, die jongen uit Brabant wilde eigenlijk na zijn eindexamen... heel graag naar Afrika en de wereld zien. En toen kreeg ik te horen... ja, dat kun je wel willen, maar je moet eigenlijk in militaire dienst. En toen zei ik, nou, dan ga ik wel studeren. Dus toen ging ik iets doen wat daar misschien wel dichtstbij lag. Maar ook uit ja, interesse in wie we zijn. Mensen. En... wat we allemaal verzinnen op de problemen van het samenleven. Wat voor objecten horen daarbij? Wat voor rituelen? Hoe gaan we met elkaar om? Had je daar toen een positief gevoel bij? Van hoe we dat doen? Ja, ja, kijk, het begint natuurlijk... heel bijzonder dat wij als Westerlingen kijken... naar wat we zogenaamde primitieve beschavingen noemen. En daar... zit een soort eenvoud misschien vanuit ons gezien... in de handelingen en de objecten en de rituelen. En over het algemeen gaat dat best wel goed. Zolang ze niet te veel contact hebben met andere beschavingen... gaat het heel goed. En dat is natuurlijk ja, dat is heel mooi om te zien. Dat is ook een spiegel, kan dat zijn. Maar je ziet ook waarom het dus... of dat het dus ook heel goed fout kan gaan. Ja. Maar ik heb dat niet heel lang... ja, je zei het geloof ik al, hè, maar een jaartje volgen kan. Ja. Ja, want je handen wilden aan de slag. Nou, ik... Ja, wel, maar ik durfde ook niet zo goed. Ik had dat nooit gedaan. Ik ben niet zeg maar de kunstenaar die zijn hele jeugd getekend heeft. Of... Maar hoe weet je dan dat je handen aan de slag winnen? Omdat ze jeukten. Ze moesten iets doen. Nou, omdat ik... Misschien ook omdat ik... dat mijn hoofd alleen dat geen voldoening gaf. En de concentratiespannen ook niet lang genoeg was om echt op die manier me te kunnen verdiepen in ideeën van anderen. Misschien was ik ook heel moedig op dat moment en dacht ik, ik heb ook iets te vertellen. Ik heb zelf ideeën. Ja, wat natuurlijk heel gek is voor een twintiger. Maar die bravoure hoort ook wel juist, bij. Juist ja, goed voor een twintiger. Ja, dus toen ging ik. Ik zou eigenlijk deeltijd houten meubeleringscollege gaan doen. En tegelijkertijd aan de UvA kunstgeschiedenis studeren. Ik dacht, dan doe ik het allebei. En de deeltijd ging toen niet door. Toen zat ik aan het Kunsthistorisch Instituut. Dacht, ja, dat is wel interessant. Maar daar nou ben ik weer alleen met mijn hoofd bezig. Dus schiet ook niet op. En toen leerde ik Amsterdam een beetje kennen. En mensen ook kennen. En die zaten op de Rietveld. Toen dacht ik, ja, dit is wel heel interessant. En was dat het ook? Ja, ja, het was echt was heel bijzonder. Wat een vrijheid. En wat een bijzonder respect voor je, voor mensen die zo overtuigd zijn van hun eigen ideeën. En die zijn allemaal anders. Die ideeën en die mensen. En ze mogen er allemaal zijn. Ja. Jij studeerde daar af met een werk. Shemming the Shack. Nee? Nee. Oh. Nee, dat is net na mijn eindexamen. Maar het eindexamen zelf heette Kit. Waar ging Kit over? En Kit ging over dat ik niet wist wat ik moest doen. Nee, ik vond het eindexamen heel ingewikkeld. Ik dacht, ja, nu moet ik de wereld gaan laten zien wat ik allemaal kan en wat ik wil. En toen ben ik begonnen met een ruimte te maken waar ik dat werk dan eventueel in zou kunnen tonen. En toen dacht ik, ja, maar die ruimte is gewoon het werk. En ik heb nu een sculptuur gemaakt, maar wel een hele grote. Maar dat voelde ook heel intiem, mijn ruimte. En die ga ik dan tentoonstellen. Dus toen ging ik op zoek naar iets waarmee ik dat kon afscheiden. Dat ook de mogelijkheid om het af te sluiten. En toen heb ik van hout een aantal anti-tankkruizen gemaakt. Ik dacht, oh ja, als je daar een gebied of een land mee kunt afscheiden, dan kun je daar ook, heel groots mijn eigen ruimte mee afscheiden. En dat is misschien wel het begin van denken over afscheiden of grenzen of... En geweld. En hoe je je beschermt tegen geweld. Ja, want er komt dan, als ik het goed begrijp, eerst een periode waarin je ook veel werk maakt over agressie en geweld. Mm-hmm. Ja, interessant, hè? Dat... Nou, want dat, toch nog even dat Shemming the Shack, wat daar dan na kwam. Want daar heb je... dat gaat over Ted Kaczynski, de Unabomber. Ja, ik heb eigenlijk een ruimte gemaakt naar analogie van... De Unabomber. En de Unabomber was volgens mij een wiskundeprofessor in de Verenigde Staten. En die was heel boos op hoe de maatschappij in elkaar zat. Ja, de geïndustrialiseerde samenleving, dat ging niet goed volgens hem. Nee. Had hij ook gelijk in, denk ik. Maar zijn oplossing was niet helemaal. Zijn meerdere manieren om dat kenbaar te maken. Maar wat hij deed, is hij trok zich terug in een hut in de bergen. Schreef daar zo'n pamflet. Trof zijn voorbereidingen, in zijn geval bombrieven. En die stuurde die naar universities en airlines. Daarom werd hij Unabomber genoemd. En toen ik daarover las, dacht ik, hé, maar dat doe ik ook. Niet zo, ik stuur geen bombrieven, maar ik trek me ook eerst terug uit die samenleving, in mijn atelier. Ik tref mijn voorbereidingen, ik denk na, ik doe mijn dingen. En dan plaats ik dingen weer terug in die samenleving en ik herstel dat contact. Waar ik eerst afstand van moest nemen. Ik herstel dat contact en daar roep ik ook nog een paar vragen de wereld in. En toen heb ik eigenlijk een soort schuilplaats voor een kunstenaar... die misschien ook wel een Unabomber-achtig figuur zou kunnen zijn gemaakt. Shamming the Shack. Maar het was allemaal kunst. Het was allemaal geshamed. Het was niet echt... Ik deed maar alsof. Dat is natuurlijk het fascinerende, maar ook het ongelooflijk lastige van de kunst. Dat je altijd. Dat het maar, niet echt is? Het is niet echt. Kunst, zegt het al, altijd, kunstmatig of kunst. Dus het maakt wel onderdeel uit van de samenleving, maar het is nooit de werkelijkheid, omdat het altijd een. Het is altijd iets overdrachtelijks. Een interpretatie van iets wat misschien wel de werkelijkheid is. Ja, of een vertaling. En dan vindt het ook nog eens niet, meestal niet in het object zelf plaats. Of bij de toeschouwer, maar misschien wel in die tussenruimte. Daar vindt een interactie plaats. Dat is heel anders dan een glas water of een auto, zeg maar. Is dat lastig? Nee. Nee, want dat geeft ook heel veel vrijheid. Ik kan werk maken over geweld wat ik wil. Ik heb ruimtes gemaakt waar ik molotov cocktails in donderde. En ik weet dat ik daar niemand kwaad mee doe. Omdat het kunst is. Omdat het kunst is. Weet je waar dat vandaan kwam, die fascinatie? Mag ik het een fascinatie noemen? Voor geweld, voor agressie? Omdat ik... ik denk ook vaak heel agressief kan zijn. Maar ik denk niet dat ik daar de enige in ben. Ik denk dat heel veel mensen wel eens zin hebben om iemand een trap te verkopen. Dat mag alleen niet. Nee, daar hebben we afspraken over. Ja. En daarom hebben we ook het geweldsmonopolie bij de staat gelegd. Maar ik vind dat outsourcen wel heel fascinerend. Dus we zeggen, het mag niet, maar het mag toch. Maar dan op iets grotere schaal heeft het ook nog net wat meer impact. Het heeft iets heel... Ja, het mag toch? Of is het helaas nodig? Het gaat er niet zozeer over of het nodig is. Het gaat erover dat diezelfde handeling toch verricht mag worden. Ja, maar zeer geclausuleerd. Ja, dat is dan de volgende stap. Maar... Als ik blijf bij mijn eigen neiging, die steeds minder sterk wordt, dat ik iemand wel eens een trap zou willen verkopen, dan vond ik het op een bepaalde manier best lastig dat iemand anders dat wel mag doen. Ja, maar doet hij dat met hetzelfde gevoel? Namelijk de neiging om iemand een trap te verkopen. Ik heb het idee er zijn op het moment situaties in de wereld aan de hand dat je die indruk wel krijgt. Zeker, maar als we even naar ons kleine maatschappijtje hier in Nederland kijken... Ja. Heb jij het gevoel dat het geweldsmonopolie ligt bij de staat? Maar ik heb nou niet het idee dat de mensen die dat toepassen... denken, ik mag lekker iemand schoppen. Nee, ik denk in zijn algemeenheid niet. Ik denk dat we het best goed hebben geregeld in Nederland. Ja. Maar toch wilde je er iets mee in je werk. Ja, omdat ook nog iets anders aan de hand is. Als ik dat doe, dan is dat alleen maar die handeling. En als we het van staatswegen doen, dan komt daar een hele grote organisatie bij. Met allerlei, dat zei je net al, allerlei voorwaarden en regels. Maar er komt ook een esthetiek bij en een vormgeving en een kleurenpalet en weet ik veel wat. Dat gaat voor mij ook, het gaat heel erg over wat ik doe. Ergens een vorm aangeven om ook uitdrukking te geven aan iets. En ik denk dat daar ook een deel van die fascinatie bij kwam kijken. Als je kijkt naar een anti-tankkruis, dan heeft dat zo'n schoonheid in zijn eenvoud. Dat zijn namelijk gewoon drie staanders die in een hoeklijnen of een stuk treinrails, en die zaag je op een bepaalde dezelfde lengte af. En die las je aan elkaar. En dan heb je een kruis en daar kan echt geen tank overheen. Briljant. Ja, is briljant. Net zoals een Molotov cocktail briljant is. Ja, waarom is een Molotov cocktail briljant? Ja, het wordt ook wel een poor man's bomb genoemd. Dus dat zijn gewoon dingen die voorradig zijn. En wat zei je nou net? Je hebt allemaal Molotov-cocktails in een ruimte gedaan en dat was dan je werk? Ja, ik had een ruimte geconstrueerd in een grotere ruimte. En voor een tentoonstelling die... twijfel ik of het 48 of 72 uur was, weet ik niet meer. Maar korte tijd duurde. En achter die ruimte zat iemand die gedurende die tijd af en toe opklom en door een gat in het dak een Molotov cocktail gooide. En die ontplofte niet, maar die ontbrandde wel. En één kant van de ruimte was glas. Dus je zag steeds die Molotov cocktail ontbranden. En je zag de... zag de ruimte verlicht worden. En door het roet van van die ontbranding van de benzine raakte die ruit ook beslagen. Dus naarmate de tentoonstelling volgde, werd die ruit steeds zwarter. Wat ook inhielde dat hij steeds reflectiever werd. Dus bezoekers stonden naar zichzelf te kijken. Totdat er een Molotov-cocktail ontbrandde, ontplofte. En dan onthulde de ruimte zichzelf. En dan zag je jezelf dus niet meer. Dus er vond een soort wisseling plaats ook. Tussen het geweld, de mogelijkheid tot geweld in jezelf. Wanneer kwam die omslag dat je... Je had het net al over zo'n kooi en de veiligheid die dat geeft. De architectuur van de veiligheid. Wanneer heb je die omslag gemaakt? Heb je die omslag gemaakt? Ja, ik heb die omslag gemaakt. Op een gegeven moment was ik ook wel een beetje klaar met al het geweld. En kreeg het ook iets... daar zit... Bij mij was dat misschien zeker zo, maar ik denk in het algemeen ook wel een soort jongensbravoer bij. En ik voelde me op een gegeven moment ook een beetje ongemakkelijk onder. En ik voelde me ook ongemakkelijk onder het feit dat mensen tegen me zeiden... Oh, jij bent die gast van die Molotov cocktails. Of die legerdingen. Of... Ik dacht, dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben nog heel veel meer. Dat moet ik misschien ook maar eens laten zien. En in de stappen van het geweld, als je het hebt over dat je geweld gebruikt omdat er een dreiging is, of omdat je onveilig voelt, of omdat je wordt aangevallen. Dat betekent dat je een grens gaat opwerpen, omdat je een veilige situatie gaat creëren. En dan komt die grens dus in het werk. En dan ligt daar ineens de fascinatie. Maar ik heb ook werken gemaakt. Wat je net zei, een canary in a coal mine. Dus dan heb je dat geweld. Er is een dreiging. De veiligheid krijg je niet gegarandeerd. Wat is er dan een soort alarmsysteem? Dat is dan de zwakste die omvalt. Dan weet je dat het mis is. Dan moet je in actie komen. Dus er zitten eigenlijk heel veel facetten in dat traject. En door die facetten te doorlopen... ben ik uiteindelijk steeds verder op die grens terechtgekomen, denk ik. En hoeft het steeds minder letterlijk ook. Ja. Voor iemand die zijn handen aan het werk wilde zetten... ben je nog behoorlijk met je hoofd bezig, of niet? Ja. Sprak hij met enige spijt zo. wel ben ik wel. Ik zou dat ook wel minder willen. Ja. Ga je daarom nu met klei werken? Daarom ga ik nu met klei werken, ja. Want dat ga je nu toch doen? Ja, ik heb ongelooflijk zin erin. Of is mijn simpele conclusie dat je nu gewoon die handen en wil kneden? En dat hoofd uitzetten. Ja, je hoofd heb je niet zoveel als je met je handen in de klei zit. Nee, ik heb ontzettend veel geluk dat ik 3 maanden mag gaan werken... aan het Europees Keramisch Werkcentrum in Oosterwijk. En daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Om ook alleen maar dat te doen. En ook te kijken wat daar dan uitkomt. Wat iets anders je brengt. Ja. Ja, begrijp ik. Ik ben heel benieuwd, maar ik vind wat je nu hebt gemaakt... ook allemaal zeer de moeite waard. Dankjewel, Lucas. Tot en met 2 maart is bij Stichter van Doesburg in Amsterdam... de solo-tentoonstelling Caged te zien. Van mijn gast van vannacht, Lucas Lengnet. En ook is tot en met 2 juni werk van Lucas te bekijken... in het Noord-Brabants Museum in Den Bosch... als onderdeel van de groepstentoonstelling Imagine Home. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps en dat is ook de plek om te abonneren. Dat laatste kost niets, is zo gebeurd... en wie dat doet, hoeft nooit een aflevering te missen. Na het nieuws is Misha op deze zender... en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan komt Ruben Terlouw langs. Met hem ga ik het onder andere hebben over de nieuwe reeks... van zijn televisieserie De Wereld van de Chinezen. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.